Mix Radio. Mijn deuren hebben al gesloten. Dit is de toestand in de dans. Als ik deze plaat hoor, dan is het in mijn hoofd zomer. Ja, daar ben ik dan. Wat ik wel even wil zeggen over die plaat nog, die we net als eerste plaat draaiden. Bet Orton, het nummer heet Central Reservation. Maar het tweede zinnetje dat zij in die plaat zegt... I can still smell you at my fingers. Wat zou ze daar nu mee bedoelen? Ik zeg fijne plaat. Ik zeg hele fijne plaat. Als je wil weten wat het is, dan stuur je maar een mailtje naar dans@rijmon.nl. Aan de telefoon hebben we niemand minder dan... Matt Skills. Hier is hij. Wie is dat? Goedenavond. Hallo, hallo, hallo. Hey man, Matt Kajan, Matt Skills. Matt Skills. Wij gaan dadelijk een plaat van jou draaien, heb ik begrepen. Dat is mooi. Want die schijnt nog niet uit te zijn. Wij hebben de primeur. Ja, hij is tenminste, hij staat op Beatport. Oké, goeie zaak. Maar hij is nog net niet op vinyl en op andere plekken te krijgen. Dus een redelijk primeurtje. Redelijk primeurtje. Waar kom je vandaan? Vertel even wat meer over wie hebben we aan de telefoon? Gert-Jan, kom uit Amsterdam. Hè, wat? Uit Amsterdam. Maar daar kan je niks aan doen. Accent, hè? Ik heb geprobeerd om er vanaf te komen, maar het lukt nog steeds niet. Nou, en hoeft ook helemaal niet. Nee, ja, ik ben al bezig, denk ik, vanaf 89. Waar moeten mensen Gert-Jan van kennen? Ooit begon als Edge of Motion, samen met 2001. Ben jij dat? Jazeker. Het stoer? Oké. Okay. Ja. Dus een lange loop. Nee, ooit begonnen inderdaad in de techno, samen met 2001. En nou, dat hebben we jaren gedaan. En op een gegeven moment zijn we een beetje ieder ons eigen pad gegaan. Ik meer in de house hier richting. En 2001 is nog steeds wel bekend met zijn techno-hitjes. Gert-Jan, want je hebt nu die plaat heb je gemaakt met Gregor Salto. Hoe omschrijf je die stijl? Moeten we het een naampje geven? Nee, hoeft niet per se, maar soms is het wel voor mensen wel fijn. Nee, ik ben ooit begonnen op mijn eigen labeltje op Asuka Recordings meer met Latin getinte house. Maar ja, dat is een beetje alle kanten opgeslagen. En ik denk dat, ja, het is een beetje onze eigen sound. Het heeft allerlei elementen. Elementjes opgepakt uit de minimal qua geluiden. Maar ook nog steeds Latin invloeden. Ja, het is eigenlijk een ratje toe van alles en wat. Muziek maken met Gregor Salto, hoe gaat dat? Nou, dat is niet zo moeilijk hoor. We gaan met z'n tweeën een middagje zitten. En, waar ga je zitten dan? Nou, we hebben alle twee een studio. En... Dus Gregor zit in Haarlem en ik zit in Amsterdam-West. Maar jullie zitten dan wel samen in één studio? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, ja. En dan, jij hebt een idee? Of heb je conservatorium gedaan? Ben je muzikaal onderlegd? Of? Nee, helemaal niet. Gregor Salto? Nou, hij kan wel echt noten lezen in ieder geval. Juist, oké. Okay. En is dit zeg maar... dit draai je op dit moment ook? Ja. Tune jij dan ook zeg maar je platen aan de hand van de reactie die je krijgt van het publiek? Denk je van, oh, misschien kan de break wel ietsje later of ietsje eerder? Ja, zeker. Ja, dat doen we alle twee. We hebben op dit moment, we komen er ontzettend veel releases nog aan, ook deze zomer. En die draaien we nu al een tijd. En ik pas daar zeker mijn producties op aan. Okay. Meestal is het elk weekend uittesten en dan toch na het weekend denken van, nou, ik schaaf dit of dat toch nog even bij. Gert-Jan, waar kunnen mensen dit weekend dan weer die nieuwe platen die jij gaat uittesten horen? Maar de leukste, even kijken, zondag Bloomingdale. Dat is een wat back-to-back sessions. Daar draai ik met Gregor van 6 tot 9 en daarna Lucien Ford. Ik ben even kwijt met wie hij back-to-back gaat. Bloemendaal is toch zeg maar die IKEA-hut, hè? Dat is die IKEA-hut op Bloemendaal, waar verleden week gelijk die al links beneden aan het strand. Ja, okay. Ja. Waar die verschrikkelijke file verleden week al stond. Ja, daar en ik meen vrijdagavond in Arnhem en zaterdag ben ik even kwijt. Ik mag er niet helemaal in mijn hoofd. Oké, even de laatste vraag. Op websites, en daar volgen wij hier velen van, is een levendige discussie over zeg maar, de toch iets wat beklemmende greep van Eric E., Greg Assalto, Fedde LeGrand en dus ook misschien Madskills op de house scene op dit moment. Je kan bijna geen flyer, geen poster zien of je ziet dat rijtje mensen staan. Wat vind je daarvan? Voor mij is het leuk. Want jij zit erbij. Nou ja, ik vind het leuk dat mijn boekingen lekker lopen op dit moment. Dus juist. Mij hoor je er niet over klagen. En het is gewoon zelf afgedwongen, neem ik aan. Ja, ik bedoel, kijk, wat wel zo is natuurlijk op dit moment is, en daar hoor ik veel een heleboel DJ-collega's over klagen. Maar ja, op dit moment is het natuurlijk wel zo, en dat merk ik zelf ook, als je geen platen maakt op dit moment. Een pissie naast de pot. Geregeld platen maakt, ja, dan pis je inderdaad naast de pot. Zo simpel is dat. En ja. Kondig even je zelfgemaakte plaat aan. Welke vier van de ga je draaien? Geen idee, het klinkt als dit. Gaaf gaan we draaien. Gaaf. Ja, nou ja, een nieuwe track van DJ Madskills en Greg Assalto met heerlijke zomerse geluiden. Ga hem luisteren, gaaf. That's it? That's it. Dankjewel voor de uitleg, man. Tot de volgende keer. Ja, hoi, bedankt. Hoi. Hoi. En het werd zomer, zingt Rob de Nijsdam. En zij zingt You Move Me. En zij is Lynn. En die achternaam ga ik me niet eens aan wagen. En de man die het heeft gemaakt is DJ Dervis. We gaan nog eventjes bellen met Ted Langebach zometeen. En we gaan ook nog even vertellen waar je dit weekend allemaal heen kan. Maar daarvoor gaan we nog even luisteren naar deze plaat. Ik vind dit een erg fijne plaat. Leon Brouwer, de man van de Gadget. Gadgetman noem ik jou voortaan. Gadgetman met zijn blonde haren op de fiets. Alhoewel, je gaat zondag de marathon proberen te lopen, heb ik begrepen. Nou, niet zo. Proberen. Ik ga het gewoon doen. Hé, ik heb hem 3 keer gelopen. Jij gaat het gewoon proberen. Ik ga heel erg mijn best doen. Je gaat heel erg je best doen. Wat heb je deze week weer voor opwindende dingen? Ik kan nog steeds niet uit over dat eerste gadgetje wat je hebt gepresenteerd. Die vibrator die je op een iPod moet aansluiten. Daar ben ik toch een beetje van me apropos geraakt. Wil je het daar weer over hebben? Ja. seks zelfs. Hey. Ja, we kunnen volgende week zullen we er nog een paar weggeven. Dat is misschien wel aardig. Ik wil gewoon een demonstratie van dat ding. Daar komt het gewoon op neer. Ja, jouw vriendin zou dat komen doen. Die wilde... Nee, dat was lekker. De afspraak. Ze kon er één winnen. En zij zou zorgen voor de demonstratie. Dankjewel. Alsjeblieft. Eerste gadget, ja, ik kwam hem tegen. De shredder voor je hamster. Een Britse designstudent heeft een shredder ontwikkeld. Je hamster die loopt altijd rondjes in zo'n rad. Die zet je dus in het rad en je papiersnippers door het apparaatje van de shredder. En nou ja, stroomloos papier versnipperen. En hij heeft ook zo zijn eigen snippers in zijn hok. Is er dan ook een hele kleine kans dat de marmot schuine streep, hamster schuine streep, foute rat in de shredder zelf raakt, of niet? Nee, die zit erboven. Dus dat is niet... Dat is jammer. Dus het is wel heel erg diervriendelijk. En goed beweging is goed voor het beestje. Ja, jammer. Daarna een andere tassensleep. Ik heb begrepen dat jij altijd de tassen moet dragen van je vriendin als ze aan het boodschappen doen is. Er is nu een one grip bag holder. Dan hoef je, zeg maar, daar doe je al je tassen omheen. En dan hoef je dus maar aan één hengsel al je tassen te dragen. Dus dan kan je ook nog bellen. Hoe meer vind ik dit een overbodig onderdeel worden van het programma. Misschien met de laatste kan je het nog recht trekken. De laatste, ja. Nee, dat is wel, ja, die vond ik niet te krijgen in Nederland. Schoenen van Nike. Die zijn eigenlijk robots. De Transformer robot. Je hebt een robot en die kan je helemaal omvormen tot een Nike schoen. Voor $8.39. Niet te krijgen in Nederland. Ik ben bijna jarig, dus ik wil ze eigenlijk wel hebben. Ja, ik zit heel even te denken. Jij bent echt vroeger in een trip blijven hangen. Even voor alle duidelijkheid. Je hebt schoenen die eruit zien als robots. En dan druk je op knopjes en dan worden het schoenen. En dat koop je voor $38. Ja, jij hebt thuis van die robots staan, toch? En jij denkt echt dat er één luisteraar bij Radio Rijnmond is die dit serieus neemt. Als wij onze website hebben, dan zorg ik dat er plaatjes opkomen dat iedereen dat kan zien. Ik zou... Ja, nee. Ben je lang in training voor de marathon, even by the way? Runners high, hè? Heb je zuurstofgebrek gehad? Nee. Nee, oké. Okay. Nou, dankjewel, Leon. Wherever you stay, I'll be by your side. Whatever you do, productie staat te zwaaien hier met een papiertje dans@rijnmond.nl en daar komt met een vraag op binnen: hoe heet deze plaat? En ik zeg, zoek het zeker zelf uit. Stand in de Dans. We zijn er nog steeds. We zijn nog steeds erg wakker. En aan de telefoon heb ik Jaap Brantenaar. Oftewel de echte woordvoerder, schuine streep voorzitter, secretaris, penningmeester van... Waarvan eigenlijk, Jaap? Ik ben voorzitter Café Barsector, Koninklijk Horeca Nederland. En ik ben afdelingsbestuurslid Rotterdam. Goedemorgen, zeg. Wij worden overstelpt hier met e-mailtjes op dans@rijnmond.nl van mensen die hebben gelezen in de krant. Ik zeg niet welke krant, maar hij komt uit 020. Waarin staat dat er allemaal discotheken sluiten en dat het helemaal slecht gaat, want mensen kunnen hun geld maar één keer uitgeven. Vervolgens komt Ron Stuts hier in paniek binnenlopen, want die draait daar heel vaak. En nu heb ik ineens jou aan de telefoon. Ja, exact. Ja. Nou, het is natuurlijk best wel een zorgelijke situatie. Een aantal discotheken staan gewoon sterk onder druk. En dat moet je eigenlijk splitsen in de grootstedelijke discotheken die met andere problematieken hebben. Maar zeker in discotheken in kleine gemeentes of in de provincie. Die gewoon onder druk staan, die het hoofd niet meer boven water houden. Ja, wat zijn de problemen in de grote steden met name dan? Nou, de grote steden, misschien hebben ze te lang doodgestaard op dezelfde muziekgroepen. Er moet een constante vernieuwing blijven. Kijk, een horeca blijft beleving. Ja. En alleen een goed biertje is niet genoeg. Alleen een goede biefstuk is niet genoeg. Maar misschien alleen een goede disjockey ook niet. Nee. En, het is een totaalbeeld waarvoor je naar een horecabedrijf gaat. En wat vind je van de ontwikkeling dat er met name als in stad Rotterdam dat de zalen het vooral moeten hebben van verhuringen en niet meer van hun eigen programma? Dat vind ik doodzonde. Ik vind het doodzonde dat eigenlijk, terwijl we juist de stad waren, dat heel erg is afgenomen. Dat we gewoon te maken hebben met dichte zalen. Dat er geen poptempel meer is. Dat is gewoon doodzonde voor een stad die gewoon nummer 1 was. En ik vind eigenlijk dat we moeten proberen ruimtes te creëren waar ondernemers zelf op een gezonde manier kunnen exporteren. Zou het ook zo kunnen zijn wellicht dat er een afname is van bezoekers omdat de uitgang gewoon te duur is? Want kan entreeprijzen zijn wellicht te duur? Entreeprijzen zijn best wel duur. Maar de mensen die naar dat soort feesten gaan, die vinden het niet erg om wat minder te drinken. Ik denk dat het totaalbeeld gewoon vriendelijker neergezet moet worden. Meer allround, meer voor alle doelgroepen. En ik denk dat elke ondernemer gewoon zijn totaalbeeld van zijn zaak gezond moet hebben. Entreeprijs is niet erg, maar er moeten wel goede wc's zijn, er moeten wel goede voorzieningen zijn, er moet wel goed geluid zijn, er moet een servicebeleid zijn. Mensen moeten zich op hun gemak voelen. Ja, Brantenaar, jij zit midden in de horeca. Laatste vraag. Komt het nou gewoon goed met Rotterdam en de clubsector? Wij als Koninklijk Horeca Nederland zullen er heel erg op inzetten. Wij vinden dat wij de plaats die we hebben gehad en die ons eigenlijk wordt weggekaapt, terug moeten hebben. Want wij zijn gewoon de mooiste horecastad van Nederland. Alleen voor een aantal dingen heb je ook de politiek nodig. En daar zou ook op ingezet moeten worden. En de diensten en instanties, daar zou ook op gingen. Niemand kan het alleen. Een ondernemer niet. Maar goed, je hoort ook een wethouder zeggen, nou, voor dat soort muziekstroming heb ik zoveel ton over. Er wordt weinig gestructureerd gewerkt. Ik denk dat Horeca Nederland daarin moet aanzwengelen met een aantal particuliere ondernemers en met de diensten, dat we de stad weer op de kaart zetten. Dankjewel, Jaap Brantenaar. Graag gedaan. Hoi. We'll be right back. Volgens de dienst luistercijfers onderzoek, en die bestaat echt, schijnt Radio Rijnmond een potentieel doelbereik te hebben van 1,4 miljoen luisteraars. Nou, nu richt ik me even tot niet iedereen, maar tot die andere 1,2 miljoen die wel luisteren. Normaal gesproken hebben we om 11:15 Ted Langebach in de uitzending, maar die krijgen we niet te pakken. Dus wij hebben hier collectief het besluit genomen dat Ted Langebach zijn 1 keer per jaar aandachtspannen aan zijn vrouw aan het geven is. Met andere woorden, Ted en Petra zijn de nasty finger aan het doen. I even took my father's van, proposed a spaceball run, but now I'm done. We hebben hier afgelopen week ook al een versie van gedraaid. Martin Solveig. Rejection. Dat is een beetje het gevoel wat je hebt als je voor die club staat en je komt gewoon niet binnen omdat je niet het juiste gastenlijstpasje had. Jongens, waar gaan we heen dit weekend? Ja, vanavond kunnen we gaan stappen onder andere in Club V. Chris Rox en DJ Roog draaien daar. Vrijdag is er een heel leuk feest in de Maasilo. Dat is de Bad Boy Bill World Tour met Bad Boy Bill himself. Echt een enorm leuke DJ om naar te gaan luisteren. Ja, daar wil ik even iets over vragen. Iedereen heeft het ineens over Bad Boy Bill, maar ik... Wie is dat? Kijk, Masters at Work, noem maar op. Maar dit is de beste DJ van Amerika. Waar draait die man? Nou, of hij de beste DJ is van Amerika, dat durf ik niet te zeggen. Hij staat vooral bekend om zijn mixen. Okay. Dat schijnt erg spectaculair te zijn. Jij hebt hem wel eens gezien? Ik heb hem wel eens gehoord. En je knapt er wel van op? Dat is heel veel energie wat die man geeft. Oké, cool. Yep. En hij draait onder andere samen met Eric, Benny Rodriguez en Chucky. De Thalia Lounge die heeft vrijdag I Love House Music met onder andere Gregor Salto, DJ Bruce en Frankie Rizzardo. In Outland kan je terecht als je wat meer van urban houdt met onder andere Real El Canario, Irwan en Original. Zaterdag de 14e, Harry Zimmerman, Tans Smit Mier, Levi James Niddecker van Strom Recordings en Kadir Petit. In de E-box kan je terecht voor een 80s en 90s dance night met de Elwood Twins. Jesse Jeff die komt zaterdag de 14e in de Thalia Lounge. Onder andere met Chucky en Wix. Verder hebben we de opening van het strandseizoen op Elements Beach in Schravenzanden. Met Warren Fellow en Duncan de la Funk. En zondag, voor de mensen die nog niet genoeg gestapt hebben, die kunnen terecht in de Maasilo bij Salsa Lounge. Met D-Rashid en Randy Vicious. Dan geven we ook weer wat kaarten weg. Stuur een mailtje naar dans@rijmond.nl voor aanstaande vrijdag als je naar I Love House wil in de Thalia. Of op vrijdag naar de Motel Mozaïek geven we ook weer twee keer twee kaarten weg. Of anders zaterdag Elements Beach in Schravenzanden ook weer twee keer twee kaarten. Dus stuur een mailtje naar dans@rijmond.nl. Ik wilde net vragen, hoe kom je dan aan die kaarten? Een mailtje sturen en wij doen onze ogen dicht en pikken er een paar uit. Ja, dat was het. Meer feesten zijn er niet? Nee. Oké, dankjewel. nou typisch zo'n plaat waarop je van een beetje pijn in je kramp in je nekspieren krijgt? Omdat je zo met je hoofd zit te headbangen, als het ware. Het zit er bijna op, aflevering 6 van de Toestand in de Dans. En tegenover mij zit dan iemand van de techniek. En die zie ik inderdaad ook zo met zijn hoofd schudden zo. En lekker. Volgende week zijn we terug. Als het allemaal lukt. Het is altijd wel lastig om die studio te vinden. Binnenkort gaat Radio Rijnmond ook verhuizen. We zijn erg op zoek naar audiofiles van de Eagle. Daar ben ik gelijk Sam de Eagle van de Muppet Show. Die kan je sturen naar dans@rijnmond.nl. Want dan gaan we iets maken voor onze vaste nieuwslezer. En om deze man compleet in de juiste vibe te benaderen, draaien we voor hem de laatste 1,5 minuten van de laatste keer dat we Tim Deluxe draaien in dit programma. Dankjewel, tot volgende week. Definitely back now. Definitely back now.